นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธมัชฌิมานิกายว่าด้วยเทวทูตเล่มที่14ข้อที่261เทวทูตสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกันบุรุษผู้มีตาดียืนระหว่างกลางเรือนสองหลังนั้นพึงเห็นมนุษย์กำลังเข้าเรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังเดินมาบ้างกำลังเดินไปบ้างนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเราย่อมมองเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุนั้นบริสุทธิ์หมดจดเรื่องจักษุของสามัญมนุษย์ย่อมทราบชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมได้ว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มีบังเกิดในหมู่มนุษย์ก็มีส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงเปรตวิสัยก็มีถึงกำเนิดเดรัจฉานก็มีถึงอบายทุคติมินิบาตและนรกก็มีภิกษุทั้งหลายในนิรยาบาลจะจับที่แขนของสัตว์นรกนั้นไปแสดงต่อพระยายมว่าข้าแต่ท่านพระยายมบุรุษผู้นี้ไม่ปฏิบัติชอบในมารดาบิดาในสมณพราหมณ์ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลขอพระองค์จงลงอาทยาแก่บุคคลนี้เถิดภิกษุทั้งหลายพยายมจะสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่หนึ่งกับเขาผู้นั้นอย่างนี้ว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์บ้างหรือไม่เคยเห็นเลยท่านพยายมพ่อหมาจำเริญในหมู่มนุษย์เจ้าไม่ได้เคยเห็นเด็กแดงๆที่ยังอ่อนนอนแบเบาจมกองมูดกองคูดของตนเองอย่างนั้นบ้างหรือข้าพเจ้าเคยเห็นอยู่ท่านพระยายมพ่อหมาจำเริญเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่อาจจะคิดอย่างนี้ได้เลยหรือว่าถึงตัวเราเองก็มีความเกิดเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้ควรแท้ที่เราจะทำความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจข้าแต่ท่านพระยายมข้าพเจ้าไม่อาจคิดได้เลยพระมัวประมาทเสียแล้วดีละพ่อมาจำเริญจะไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้พระมัวประมาทเสียเอาเถอะเราจะลงโทษเจ้าในฐานะที่เจ้าประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั้นไม่ใช่มารดาบิดาทำให้เจ้าไม่ใช่พี่น้องชายพี่น้องหญิงทำให้ไม่ใช่มิตรมาศญาติสายโลหิตทำให้ไม่ใช่สมณพราหมณ์หรือเทวดาทำให้เจ้าทำบาปกรรมนั่นเองเจ้าจะต้องได้รับผลของบาปกรรมนั้น ภิกษุทั้งหลายพยายมครั้นไต่สวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่หนึ่งแล้วก็ไต่สวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่สองกับสัตว์นรกนั้นว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าไม่ได้เคยเห็นเทวทูตที่สองที่ปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์บ้างหรือข้าแต่ท่านพยายมเทวทูตที่สองอะไรกันข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยท่านพ่อมหาจำเริญในหมู่มนุษย์เจ้าไม่ได้เคยเห็นหญิงหรือชายที่มีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีจากการเกิดเป็นผู้แก่เฒ่ามีซี่โครงคดมีหลังงอถือไม้เท้าเดินงกงกเงินเงินมีตัวกระสับกระส่ายล่วงวัยหนุ่มสาวมีฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวศีรษะล้านตัวตกกระในหมู่มนุษย์เจ้าไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านพระยายมข้าพเจ้าเคยเห็นอยู่ท่านพ่อมาจำเริญเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้มีความคิดอย่างนี้เลยหรือว่าถึงตัวเราแลก็จะมีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ควรแท้ที่เราจะทำความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจข้าแต่ท่านพระยายมข้าพเจ้าไม่อาจคิดได้เลยเพราะมัวประมาทเสียแล้วพ่อมาจำเริญเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียก็เหล่านายนริบาลจะลงโทษเจ้าด้วยความที่เจ้าประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้ไม่ใช่มารดาบิดาทำให้ไม่ใช่พี่น้องชายพี่น้องหญิงทำให้ไม่ใช่มิตรอมาตญาติสายโลหิตทำให้ไม่ใช่สมณพราหมณ์หรือเทวดาทำให้ตัวเจ้านั่นแหละทำบาปกรรมนี้เองเจ้านั้นจะต้องได้รับผลของบาปกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายพยายมกรันไต่สวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่สองกับสัตว์นรกนั้นแล้วก็ไต่สวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่สามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญจะไม่ได้เห็นเทวทูตที่สามที่ปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์บ้างหรือข้าแต่ท่านพระยายมเทวทูตที่สามอะไรกันข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยท่านพ่อมหาจำเริญในหมู่มนุษย์เจ้าไม่ได้เคยเห็นสตรีหรือบุรุษผู้เจ็บไข้ทนทุกข์เป็นไข้หนักนอนจมกองอุจจาระปัสสาวะของตนเองต้องมีผู้อื่นช่วยประยุงให้ลุกให้เดินช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำเจ้าไม่ได้เคยเห็นบ้างหรือข้าแต่ท่านพระยายมข้าพเจ้าเคยเห็นอยู่ท่านพ่อมาจำเริญเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้มีความคิดนึกอย่างนี้บ้างหรือว่าถึงตัวเราแลก็มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ควรแท้ที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจข้าแต่ท่านพระยายมข้าพเจ้าไม่อาจคิดได้เลยเพราะมัวประมาทเสียแล้วพ่อมหาจำเริญเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียเหล่านายนิริยาบาลจะลงโทษเจ้าด้วยอาการที่เจ้าประมาทแล้วภิกษุทั้งหลายพยายมครั้นไต่สวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่สามกับสัตว์นรกนั้นแล้วก็ไต่สวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่สี่อย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าไม่ได้เคยเห็นเทวทูตที่สี่ที่ปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์อย่างนั้นบ้างหรือข้าแต่ท่านพยายมเทวทูตที่สี่อะไรกันข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยท่านพ่อมหาจำเริญในหมู่มนุษย์เจ้าไม่ได้เคยเห็นพระราชาทั้งหลายให้จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งให้ลงโทษด้วยวิธีการต่างๆคือโบยด้วยแส้บ้างโบยด้วยหวายบ้างตีด้วยตะบองสั้นบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดเสียทั้งมือทั้งเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้างลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้าง

ลงโทษด้วยวิธีกลางเวียนบ้างลงโทษด้วยวิธีต่างฟางบ้างราดด้วยน้ำมันร้อนๆบ้างให้สุนัขถึงบ้างให้นอนหงายบนเล้าทั้งเป็นๆบ้างหรือตัดศีรษะด้วยดาบบ้างเจ้าไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านพระยายมข้าพเจ้าเคยเห็นอยู่ท่านพ่อมาจำเริญเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้เคยคิดอย่างนี้บ้างหรือว่าได้ยินว่าสัตว์ผู้ทำบาปกรรมไว้ในโลกนี้จะถูกลงอาญาด้วยประการต่างๆเห็นป่านนี้ในปัจจุบันจะต้องกล่าวไปใหญ่ถึงชาติหน้าเอาเถิดเราควรแท้ที่จะต้องทำความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจข้าแต่ท่านพระยายมข้าพเจ้าไม่อาจคิดได้เลยเพราะมัวประมาทเสียแล้วพ่อมาจำเริญเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียเรานายนริยบาลจะลงโทษเจ้าด้วยอาการที่เจ้าประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้ไม่ใช่มารดาบิดาทําให้ตัวเจ้านั่นแหละทําบาปกรรมนั้นเองเจ้าจะต้องได้รับผลของบาปกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายพยายมครั้นไต่สวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่สี่แล้วก็ไต่สวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่ห้าว่าพ่อมาจำเริญเจ้าไม่ได้เคยเห็นเทวทูตที่ห้าที่ปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์อย่างนั้นบ้างหรือข้าแต่ท่านพยายมเทวทูตที่ห้าอะไรกันข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยท่านพ่อมาจำเริญในหมู่มนุษย์จะไม่ได้เคยเห็นหญิงหรือชายที่ตายแล้ววันหนึ่งบ้างหรือสองวันบ้างหรือสามวันบ้างขึ้นอืดเป็นสีเขียวมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มแตกซ่านจะไม่เคยเห็นอย่างนั้นบ้างหรือข้าแต่ท่านพระยายมข้าพเจ้าเคยเห็นอยู่ท่านพ่อหมาจำเริญเจ้านั้นเป็นผู้รู้เรียงสาเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้มีความคิดอย่างนี้บ้างเลยหรือว่าถึงตัวเราแลก็จะมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ควรแท้ที่เราจะทำความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจข้าแต่ท่านพยายมข้าพเจ้าไม่อาจคิดได้เลยเพราะมัวประมาทเสียแล้วพ่อมาจำเริญเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียเหล่านายนิริยาบาลจะลงโทษเจ้าด้วยอาการที่เจ้าประมาทแล้วก็บาปกรรมนั้นไม่ใช่มารดาบิดาทำให้ไม่ใช่พี่น้องชายพี่น้องหญิงทำให้ไม่ใช่มิตรมาตญาติสายโลหิตทำให้ไม่ใช่สมณพราหมณ์หรือเทวดาทำให้ตัวเจ้าทำกรรมนั้นเองเจ้านั่นแหละจะต้องได้รับผลของบาปกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายพยายมครั้นไต่สวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่ห้านั้นแล้วก็นิ่งอยู่ภิกษุทั้งหลายเหล่านายนริยบาลจะลงโทษสัตว์นรกนั้นด้วยวิธีการที่ชื่อว่าปัญจพิทักพันธนะคือการจองจำห้าแห่งคือตรึงตะปูเหล็กร้อนแดงที่มือข้างที่หนึ่งข้างที่สองที่เท้าข้างที่หนึ่งและข้างที่สองและที่ทรวงอกตรงกลางสัตว์นรกนั้นจะได้รับเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดเหล่านายนริยบาลจะฉุดลากเขาไปแล้วเอาขวานตากจะจับเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาศีรษะลงข้างล่างแล้วถากด้วยพระจะจับเขาแล่นเทียมรถกลับไปกลับมาบนพื้นดินที่มีไฟลุกโปร่งมีแสงโชติช่วงจะบังคับให้สัตว์นรกนั้นขึ้นไปบนภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่มีไฟลุกโปร่งมีแสงโชติช่วงนายนริยบาล นั้นจะจับสัตว์นรกนั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาศีรษะลงข้างล่างโยนลงไปในหม้อทองแดง ที่มีไฟลุกโปร่งมีแสงโจ้ช่วงสัตว์นรกนั้นจะถูกต้มเดือดจนตัวพองในหม้อทองแดงนั้นและเมื่อเขาถูกต้มเดือดจนตัวพองในหม้อทองแดงนั้นบางครั้งลอยขึ้นบางครั้งจมลงบางครั้งลอยขวางสัตว์นรกนั้นจะได้รับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ในหม้อทองแดงนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดเหล่านายนริยาบาลจะจับสัตว์นรกนั้นโยนลงไปในมหานรกก็ในมหานรกนั่นแลมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งออกเป็นส่วนๆมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยแผ่นเหล็กมหานรกนั้นมีพื้นเป็นเหล็กมีไฟลุกโปร่งมีแสงโชติช่วงแผ่ไปตลอดร้อยโยชน์รอบด้านตั้งอยู่ตลอดการทุกเมื่อภิกษุทั้งหลายเปลวไฟของมหานรกนั้นพุ่งขึ้นจากฝาด้านตะวันออกจรดฝาด้านตะวันตกพุ่งขึ้นจากฝาด้านตะวันตกจรดฝาด้านตะวันออกพุ่งขึ้นจากฝาด้านทิศเหนือจรดฝาด้านทิศใต้พุ่งขึ้นจากฝาด้านทิศใต้จรดฝาด้านทิศเหนือพุ่งขึ้นจากด้านล่างจรดด้านบนพุ่งขึ้นจากด้านบนจรดด้านล่างสัตว์นรกนั้นจะได้รับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดจะมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวต่อล่วงการนานไกลประตูทางด้านทิศตะวันออกของมหานรกนั้นจะถูกเปิดสัตว์นรกจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วเมื่อเขาวิ่งไปอย่างเร็วจะถูกไฟไหม้ผิวบ้างไหม้หนังบ้างไหม้เนื้อบ้างไหม้เอ็นบ้างแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลบแต่อวัยวะที่แยกออกแล้วนั้นก็จะกลับคงรูปเดิมทันทีและในขณะที่เขาจะถึงประตูนั้นประตูนั้นก็จะถูกปิดเขาก็ได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดจะมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวเมื่อล่วงการนานไกลประตูด้านทิศตะวันตกของมหานรกนั้นจะถูกเปิดในบางครั้งประตูด้านเหนือจะถูกเปิดหรือประตูด้านทิศใต้จะถูกเปิดสัตว์นรกนั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วและเมื่อใกล้จะถึงประตูนั้นนั้นก็จะถูกปิดเขาก็ได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นจะมีสมัยสถานการณ์บางครั้งบางคราวโดยการล่วงนานยาวไกลประตูมหานรกด้านที่ตนออกถูกเปิดเขาจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วเมื่อเขาวิ่งไปอย่างเร็วจะถูกไฟไหม้ผิวบ้างไหม้หนังบ้างไหม้เนื้อบ้างไหม้เอ็นบ้างแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลบแต่อวัยวะที่ถูกไหม้แล้วนั้นก็จะกลับคงรูปเดิมทันทีและในคราวนี้เขาจะออกจากประตูนั้นได้ภิกษุทั้งหลายรอบๆมหานรกนั้นมีนรกอุจจระคือนรกคูฏขนาดใหญ่ตั้งอยู่โดยรอบเขาจะตกลงในนรกอุจจระนั้นในนรกอุจจระนั้นแลมีสัตว์ปากหนังเข็มสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเชื่อเฉือนผิวครั้นเชื่อเฉือนผิวแล้วย่อมเชื่อเฉือนหนังครั้นเชื่อเฉือนหนังแล้วย่อมเชื่อเฉือนเนื้อครั้นเชื่อเฉือนเนื้อแล้วย่อมเชื่อเฉือนเอ็นครั้นเชื่อเฉือนเอ็นแล้วย่อมเชื่อเฉือนกระดูกครั้นเชื่อเฉือนกระดูกแล้วย่อมกินเยื่อในกระดูกสัตว์นรกนั้นจะได้รับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดก็รอบๆนรกอุจจาระนั้น จะมีนรกฐานเท่ารึงขนาดใหญ่ตั้งอยู่เขาจะตกลงไปในนรกที่เท่านั้นก็รอบๆนรกฐานเท่ารึงนั้นมีป่างิ้วขนาดใหญ่สูงหนึ่งโยชน์มีน้ำยาว16อุงกุลีมีไฟลุกโผล่เป็นแสงโชติช่วงนายนิริบาลจะบังคับสัตว์นรกนั้นให้ขึ้นขึ้นลงลงที่ป่างิ้วนั้นรอบๆป่างิ้วนั้นมีป่าไม้ที่ต้นมีใบเป็นดาบขนาดใหญ่ตั้งอยู่เขาจะเข้าไปยังป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นใบไม้ที่ถูกลมพัดจะตัดมือเขาบ้างตัดเท้าเขาบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูและจมูกบ้างรอบๆป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้นจะมีแม่น้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำเป็นด่างสัตว์นรกนั้นจะตกลงในแม่น้ำที่มีน้ำเป็นด่างนั้นลอยไปตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างทั้งตามกระแสและทวนกระแสบ้างในนิริบาลจะใช้เบ็ดเกี่ยวสัตว์นรกนั้นขึ้นมาวางไว้บนบกแล้วถามอย่างนี้ว่าพ่อหมาจำเริญเจ้าต้องการอะไรเมื่อสัตว์นรกนั้นบอกว่าหิวในนิริบาลก็จะใช้ขอเหล็กที่ร้อนแดงลุกโผล่เป็นแสงโชติช่วงเกี่ยวปากให้อ้าออกแล้วใส่ก้อนโลหะที่ร้อนแดงมีไฟลุกโผล่งเป็นแสงโชติช่วงเข้าไปในปากก้อนโลหะนั้นย่อมไม่ริมฝีปากบ้างไม่ปากบ้างไม่คอบ้างไม่ท้องบ้างพาเอาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ของเขาออกมาทางทวารหนักและถ้าสัตว์นรกนั้นบอกว่ากระหายน้ำนายนิริยบาลก็จะเอาขอเหล็กที่ร้อนแดงมีไฟลุกโผล่งมีแสงโชติช่วงเกี่ยวปากให้อ้าออกแล้วกรอกน้ำทองแดงที่ร้อนแดงมีไฟลุกโผล่งมีแสงโชติช่วงเข้าไปในปากน้ำทองแดงนั้นย่อมลวกริมฝีปากบ้างลวกปากบ้างลวกคอบ้างลวกท้องบ้างพาเอาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ของเขาออกมาทางทวารเบื้องต่ำเขาย่อมสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดและนายนริยบาลก็จะโยนเขาเข้าไปในมหานรกนั้นอีกภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระญาณยมได้มีความคิดว่าได้ยินว่าชนเหล่าใดที่ทำบาปกรรมไว้ในโลกนี้ชนเหล่านั้นย่อมถูกนายนริยบาลทรมานด้วยวิธีการต่างๆเห็นป่านนี้โอ้หนอขอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์ขอพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกขอเราพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอพระผู้มีพระภาคพึงแสดงธรรมแก่เราและขอเราพึงรู้ทั่วถึงซึ่งธรรมของพระองค์เถิดภิกษุทั้งหลายก็ข้อความนี้เราไม่ได้ฟังจากสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นแล้วจึงบอกก็เรากล่าวสิ่งที่เรารู้เองเห็นเองทราบเองเท่านั้นและเมื่อจบพุทธภาษิตนี้แล้วได้ตรัสคำอื่นที่เป็นคาถาสืบไปว่ามนุษย์เหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่มนุษย์เหล่านั้นเข้าถึงหมู่อันเลวย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานส่วนสัตว์บุรุษเหล่าใดเป็นผู้สงบในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วไม่ประมาทในอริยธรรมในการไหนๆเห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นบ่อเกิดแห่งความเกิดและความตายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งความเกิดและความตาย สัตว์บุรุษเหล่านั้นจึงถึงซึ่งความเกษมมีสุขดับสนิทในปัจจุบันเทวทูตสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ